Imetimia saa 11 katika studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, sawa na saa 12 jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Karibu kuifuata taarifa ya jioni, tunaanza kwa muhtasari wake. Shirika la wafanyabiashara nchini Burundi akubura bariki hatua ya jiji la Bujumbura ya kurudisha vibanda mikononi mwamiliki wa fomu walioingia makubaliano na uongozi wa jiji. Familia 14 ziko katika hatari ya kuhama makazi kufuatia nyufa za mlima Tongwe tarafani Bururi. Na katika habari za kimataifa, sukari ya uzwa kama bangi mtani nchini Tanzania. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji, mitambo inaongozwa na Inosabi Bonimana. Hapa zio mimi Lomwaro Denio Aifuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Karibu tena. Mabasi makubwa mawili, kompyuta mbili, kompyuta ama tarakilishi mbili. Mitambo inayoambatana kompyuta hizo ndio zawadi senti ya bumu ya nchi ya China imeikabidhi seneti ya Burundi Jumatatu hii. Ni katika shabaha ya kurahisishia kazi maseneta wa Burundi pamoja na kuwazuru raia wanaowakilisha, kama alivyoarifu balozi wa China nchini Burundi. Spika wa baraza la seneti ya Burundi Emmanuel Sinzohagila ameshukuru zawadi hiyo, lakini akisema kwamba seneti ya Burundi inahitaji tena misaada mingine, kama katika kupaza sauti ndani ya chumba cha mikutano, studio, chumba cha uchapishwaji vitabu haswa, na redio na runinga ya bunge na seneti. Ni baada ya Jumatatu hii maseneta wamekuwa wamemaliza kupiga msasa mswada wa sheria ya mahakama kuu ya taifa, mswada uliopasishwa kwa kauli moja. Na shirika la wafanyabiashara nchini Burundi Akobu linakaribisha vyema hatua ya uongozi wa jiji la Bujumbura ya kuwarejesha mikononi vibanda sokoni kwa watu wanaomiliki fomu ambao waliingia makubaliano na uongozi huo hapo mwanzoni, badala ya kuendelea kukaliwa na watu wanaovikodi. Antoine Muzaneza, anaweza kuwepo watu ambao si wafanyabiashara waliokuwa wamechukua vibanda hivyo. Sasa nafikiri kama uchunguzi mefanyika na ukaisha, leo tuko katika hewa nzuri sana, kwa sababu wafanyabiashara wote saa hizi wanafurahia ile hatua imechukuliwa na meya ya Bujumbura kuangalia ule mtu yiko na tiketi yake, tiketi ya hiyo sehemu ambao wanafanyia kazi. Ndiyo, kuna wale watu hawafanyi biashara walikuwa na code. Sasa hapo nafikiri kama government imeenda polepole ikaangalia wale wenye wafanyia hapo na wale wenye hawafanyia hapo. Leo ndio wamechukua hatua, na hiyo hatua tumeikubali sana na tunasema asante sana kwa government ya Burundi. Alafu nilikuwa nasema wale ambao walikuwa nafanyia kazi hapo sehemu ambao leo wamesema waondolewe ama wamesema wasimamishwe kidogo, wale wafanya biashara wenyewe wale wako na wafanye kazi na bidii na kwa makini, na naweza kuambia kama kila kitu inaweza kuwa mzuri, na mtaona kama kutakuwa na muongezeko wa pesa kwa government ya Burundi, alafu mtaona ile tofauti itakuwa hapo. Alafu kulingana na vile tunaona leo wale wenye wanaweza kuchukulia vibaya ati Excellency President amesema hii vitu siyo yeye, hiyo ni hatua government ya Burundi, siyo Excellency President mwenyewe alikuwa anasema hivyo, ni ilikuwa hatua ya government ya Burundi. Lakini leo wameangalia wakaona kama kuna wale watu wako wananyanyaswa na wale watu hawafanyi kazi vizuri. Na mtukinendea na maswara ya masoko, viongozi wa masoko ya Ruvumela na Jabe jijini Bujumbura wanaomba mashirika ya bima kuanzisha kampeni ya kuhimiza wafanyabiashara ili waandikishe mali zao katika mashirika ya bima wapate kufidiwa endapo kutatokea ajali ya moto. Wanafichua uwepo wa mashirika yaliyokuwa yameahidi kufanya hivyo bila hata hivyo kuendesha kampeni hiyo. Na familia 14 zinazoishi katika kijiji Mizigo kwenye kijiji Tongwe tarafani Bururi zinahofia usalama wao kutokana na tishio la kusombwa na maporomoko ya ardhi kufuatia nyufa zilizotokea ambazo tayari zimeharibu nyumba moja na kuacha waishio bila makazi. Raia hao wanaomba kuhamishiwa sehemu nyingine kabla hakujatokea maafa. Felix Niyongabo, katibu tarafa Bururi, amesema kuwa familia hizo zitahamia katika majengo ya shule ya ufundi ya Kajaburi kwa kusubiri wanaweza kuwasaidia kujenga nyumba nyingine. Na barabara kuu nambari 16 inayounganisha mikoa ya Rumonge na Bururi imedidimia tena kwenye kijiji Murambi tarafani Rumonge. watumiaji wake wanatiwa hofu ya kukatika kwa mawasiliano kwa njia ya barabara hiyo na kusimamisha mzunguko wa bidhaa kati ya mikoa ya Bururi na Rumonge. Wanaomba barabara hiyo ikarabatiwe. Auguste Minani, katibu tarafa Rumonge, anafahamisha kuwa tayari swala hilo amelifikisha katika uongozi wa jiji, uongozi wa juu ili waingilie kati kabla maji hayajazidi unga. Punde tunaendelea na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Na taarifa hii inaenda kwenye moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, Burundi, na mimi ni Romuald Niyo yabivuze. Baadhi ya wakulima wa kahawa wa chama cha ushirika Ubwiza Bwika wa tarafani Kabarole mkoani Kayanza wanaramika kuoniwa na viongozi wao kwa kuwarudisha pesa zao bila faida baada ya miaka zaidi ya 10. Kiongozi wa chama hicho anawalaumu kushindwa kutimiza mtaji kukuza mtaji kama wanachama wengine. Walalamishi wanaomba muungano wa wakulima wa kahawa kanda ya kaskazini kutafutia suluhisho swala hilo. Avite Mhawenima na kiongozi wa muungano huo anawaahidi kuitisha mkutano mkuu ili kujadili tatizo hilo. Mbali na hayo, anaomba viongozi wa vyama vya ushirika kutotumia madaraka kuwakandamiza wanachama wengine. Hii hapa taarifa ya mwenzetu Patrick Sengiyumva. Baadhi ya wanashirika la wakulima wa kahawa wanaojikusanya katika shirika maarufu Ubwiza Bwikawa ambao walitimuliwa mwaka jana baada ya miaka karibu 10 wakiwa walichanga mtaji wa 110,000, wanasema kuwa wananyanyaswa na viongozi ambao huwatimua bila sababu yoyote. Wanaeleza pia kwamba siku za mbele watapata tabu ya mahali watakapouza kahawa. Wakulima wa shirika Ubwiza Bwikawa wanaotimuliwa waomba uongozi wa muungano wa mashirika ya wakulima wa kahawa kuvalia njuga swala hilo. Alipoji juu ya swala hilo, Michel Nyamugaruka, kiongozi wa shirika Ubwiza Bwikawa la hapo tarafani Kabarole, alisema kuwa wanashirika waliotimuliwa ni wale ambao walishindwa kukuza mitaji yao kama wengine. Aidha, Avite Maweni Mana, kiongozi wa muungano wa mashirika ya wakulima wa kahawa kaskazini mwa nchi, hakubaliani na matamshi ya kiongozi wa shirika Ubwiza Bwikawa. Anasema kuwa alishajulishwa tayari kwamba katika shirika Ubwiza Bwikawa mna kundi ndogo la wanashirika ambao hutaka kuiba mali za wanashirika wengine. Maweni Mana Avito akaeleza kuwa siku zijazo atapanga kikao cha dharura kwa wanashirika wote wa shirika hilo Ubwiza Bwikawa ili swala litolewe jibu maridhawa. Kiongozi wa shirikisho la wakulima la kahawa kaskazini mwa nchi awataka na viongozi wa mashirika mengine ya wakulima wa kahawa kuepuka na tabia ya kuwanyanyasa baadhi ya wanashirika. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Na wakulima wa mkoa wa Bubanza wanaweza kupata afueni baada ya Wizara ya Kilimo kuwaruhusu wakulima kote nchini kulipa fedha za mwisho kwa ajili ya kupata mbolea. Unasema kuwa mashamba yao hasa ya zao la mpunga ilikuwa imeanza kuharibika kufuatia ukosefu wa virutubisho. Katika tangazo la Wizara ya Kilimo, wanasema kuwa zoezi hilo litaanza Januari 30 na kufikia kikomo Februari 18 mwaka 2024. Waziri Prosper Dodiko ametangaza kuwa fedha watalipa kupitia baadhi ya vyama vya ushirika na mikopo, benki ama kwa njia ya simu katika mfumo wa Rimikash. Taarifa ya mwenzetu Space Caritas Kabanyana inasomwa studio na Jean Maliviane Ngenda Kumara. Katika tangazo hilo lililosainiwa na waziri wa kilimo, ufugaji na mazingira Dodiko Prosper Jumatatu hii, linaeleza kuwa wakulima wote wanalazimishwa kulipa pesa zilizosalia kwa zile walizolipa mwanzoni ili wapatishiwe mbolea pamoja na shoni kwa kipindi cha wiki 3, na hapo ni kuanzia leo Jumanne tarehe 30 Januari hadi tarehe 18 mwezi Februari mwaka huu 2024. Katika tangazo hilo la waziri wenye dhamana ya kilimo, ufugaji na mazingira, waziri Dodiko Prosper anaeleza kuwa wakulima wanapaswa kulipa pesa hizo katika benki tofauti pamoja na mashirika akiba na mikopo vinavyopatikana nchini kote, kukizingatiwa idadi ya mbolea na shoni wanavyohitaji. Aidha, wakulima hao wanaweza kulipia pesa hizo kukitumiwa mfumo wa Rumikash au Ikokash unaotumiwa na mashirika ya mikopo na akiba ambayo ni Miteke, Kopeke pamoja na shirika la Post pamoja na CCM. Aidha, wakulima hao wanaweza kulipia pesa hizo katika benki tofauti kama vile Bankobu, CRDB na kadhalika, kulingana na pale wakulima hao walipojisajili kuajirisha. Wakulima wa mkoa wa Bubanza wanaeleza kupokea vema hatua hiyo ya kulipia pesa hizo zilizosalia ili wapatishiwe mbolea ambayo ilikuwa ikihifadhiwa katika gala bila kuwa na idhini ya kuipata kutokana na namna walikuwa hawana stakabali zinazowaruhusu kupata mbolea hiyo. Baadhi ya wakulima wanaeleza kuwa mashamba ya kilimo tofauti hususan kilimo cha mpunga yamekuwa yameshaanza kuharibika kutokana na jinsi mashamba hayo yalikumbwa na uhaba wa virutubisho uliosababishwa na ukosefu huyo wa mbolea. Habari za kimataifa. Naam, tunayo habari zinazozungumzia huko nchini Tanzania ambapo sukari sasa imeanza kuuzwa kwa mfumo kama wa biashara haramu katika maeneo mbalimbali nchini humo, ikiwa ni siku ya saba tangu serikali ilipotangaza bei rekizi ya bidhaa hiyo. Kulingana na gazeti la Mwananchi, baadhi ya maduka yanauza bidhaa hiyo kati ya shilingi 4000 hadi 5000 kwa kilo kwa wateja wanaowafahamu, na endapo hujulikani utaambiwa sukari hakuna, kwa kuhofia maofisa wa serikali wanaoendelea na msako kwa maduka yasiyozingatia bei elekezi ya shilingi 2700 hadi shilingi 3200. Mbali na taarifa hiyo, rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan amesema kuwa wanachukua hatua ya kurasimisha sekta ya uvuvi na kuwa ajira rasmi. Rais Samia amesema hayo leo Januari 30 mwaka 2024 jijini Mwanza baada ya kuhudhuria hafla ya kukabidhi vifaa mbalimbali kwa wavuvi. Amesema kuwa kwa muda mrefu sekta ya uvuvi ilikuwa kwenye ajira zisizo rasmi. Tukiangalia matokeo ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 yanabainisha kwamba idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania ni vijana na wanawake, na hao ndio kundi kubwa linaloongoza kushiriki kwenye ajira zisizo rasmi. Na kwa muda mrefu sekta hii ya uvuvi ilikuwa kwenye ajira zisizo rasmi. Hatua tunazozichukua sasa ni kurasimisha ajira hizi zitambulike. Tuwe na kanzi data, rekodi za wavuvi, wa ukuzaji viumbe maji na wote wanaoshughulika kwenye sekta hiyo pamoja na wachakataji wa mazao hayo ya uvuvi. Kwa tunakwenda kuirasimisha sekta hii. Na tuwaondoe wavuvi na wote walioko kwenye sekta hii kwenye shughuli ya kujikimu na waende kwenye shughuli ya kibiashara. Na ndio maana nikasema sekta hii inaweza kuzalisha wafanya biashara wakubwa katika sekta ya uvuvi. Tunafanya kila jitihada za maksudi za kuwawezesha vijana na wanawake kupata zana na nyenzo za kisasa ili waweze kurasimisha. Tulichokifanya leo ni sehemu ya utekelezaji wa mkakati wetu huo. Na mhuriski alikuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, na sauti hii ni kutoka kwenye gazeti la Mwananchi. Na hadi hapa hatuna cha ziada, usikose kuungana katika taarifa za baadaye. Kutoka studio ulikuwa na mimi Lomari Jenius, na kwa geni kutakia jioni njema. Yeah.